Agur entzuleak, politika ez da zinez zientzi segura. Pariuak libro izan balizte, gutik Europear Parlamentuko emaitza horiek arriskatuko zituzten. Eta hori aurreikusia zuenak, mundua itzulikarazten duen diru behartarik pakete eder bat irabaziko zuen. Azken bozkaldiko tendentziak azkartu dira aldiuntan. Naiz beti lehen ateratzen, abstentzioa tipituz ari da. 2014an 57%koa bazen eta 2019an 49%koa, aldiuntan 45 ozkapetik pasatzen da. Aldiuntan ere gazteriari esker izan da. Beren parte hartzea azkartu zari da eta pozik izaitekorik bada hortan. Gazteak politikaz beti naturalden bezala interesatzen direla ejan nahi baitu. Baina nere Europaren garantzia bere ganatua dutela erakusten du, nazionalismoaren isolamenduan ez eroriz. Egitartasunaren erakaskuntzak, eskubide eta BTBA kontzeptuek emaitzak dakarte. Europeak alderdi nagusiak behiz lehen atera dira. Eskuina, sozialistak eta liberalek dute behiz ere gehien botz altsatzen. Berdeek ere beren gorakadan segitzen dute. Badirudi, klima aldaketa nozioa jenden buruetan sartua dela. Eta ororen buru denek behin izan bada ere, unek dakaren ondorio latz bat bizi izanak markatu gituela. Izan idorte, uolde, aize, proiektu ez testatze, kolpatze, eta bozka momentuan ez dugula antzi. Emaitza hauekin, pakto berdearen helburuak onartuak direla ulertzen dut, nahiz egin moldeak aha ikusti behar direla zioeten aintzineko asteetako mobilizazioek. Eskuin mutuja ere beti azkar bada ez du amesten zuen jautzia egiten. Nahiz kontekstu orokorra alde ukan, bozka kabinako sekretuan zuhurtzia nagusitu da. Porrotorek autetxiak ondoko deliberuetan justizia eta egitaren alde lan egin beharren bortxatzen ditu, liberalismotik Europa ateraz eta jendetasunaren aldeariz, indahilunak aula txiki nahi badira. Baina gu ere bortxatzen gitu, akoilu gisa, helburu hortan mobilizatzen segituz, Europear progresista horren azkartzen eta banalizatzen. Hortan ere eskubide eta BTBA dugulako.